Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Nasıl her şey? Gene çok yoğun bir hafta sonundan sonra geldik, buluştuk açık gazetede. Ben her hafta programa ne yapacağım diye düşünürken, başlığımıza da uygun işte ekonomi ağırlıklı şeyler düşünürken mutlaka önüne bir şey geçiyor ve siyaset, daha doğrusu siyasetin de üstünde aslında uzmanlık alanım olmasa da ama mesleki hayatım boyunca bürokrasi ve siyaseti izlediğim için bu kişilik yapılar ve psikolojiler gibi konular da gündeme belirliyor. Haftaya damgasını vuran da böyle bir olaydı. Ve sanıyorum yani meslek hayatım içerisinde bu tür şeylere bu mertebede rastlamadım. En azından bunlar daha çok kapılı kapılar ardında yaşanan gelişmelerdi. 21 Şubat diye nitelendirilen döviz kurunun float olması ve bir siyasi kriz, Milli Güvenlik Kurulu'nda Ahmet Necdet Sezer, Hüsamettin Özkan ve Bülent Ecevit arasında geçen tartışma kapalı kapılar ardındaydı. Buna yakın Danıştay konusundaki son yaşanan duruma yakın açıkçası herkesin gözler önünde bu şekilde pek olayla karşılaşmadık. Bir şeyi hatırlıyorum. 29 Mart mıydı? 1989 yerel seçimleri sonrasında Özal'ın basın toplantısı olduğu başbakanlık konutunda. Ben de genç bir gazeteciydim. Ankara temsilciliğini yürüttüm. Bir gazetede vardı bir haftalık ekonomi gazetesi. O nedenle de oradaydım. Ve işte yerel seçim sonuçlarına göre Özal'ın istifa edip etmeyeceği tartışılıyordu. 21.75'te hatırlarsanız işte 21.75'le devam etme ve etmeme kararını verileceği. Orada şeyi hatırlarım. Yani 21.75 oy oranı. Oy oranıyla devam etmişti. Evet. Orada gazetecilerle Özal arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Yani Uğur Mumcu'yla, rahmetli Uğur Mumcu, 21.75 sizi istifaya davet etmiyor mu Sayın Başbakan dedi. Ondan sonra onun üzerine Özal çok sinirlendi. Genel seçim değildi ki bu dedi. Yerel seçim dedi. Var mısın iddiaya dedi. Genel seçim iddiasına dedi. Ondan sonra ben bunun kat kat üstünde oy alırım dedi. Demokrasilerde seçim yenilgisi ne anlama geliyor dedi Uğur Mumcu. Özal daha da çıldırdı. Bunu hatırlayanlar vardır. Ondan sonra sonunda Özal öyle sinirlendi ki bak Uğur dedi genel seçimde öyle bir oy alacağım. Yerif dedi elimi öptüreceğim sana falan. Böyle bir diyalog sonunda Özal Uğur Mumcu ben senin elini öpmem dedi. Bayağı bir ciddi gerilim olmuştu böyle şey ama bir protokolün olduğu Cumhurbaşkanı bu gazetecilerle zaman zaman yaşadığımız bizim de değişik oranlarda bulunduğumuz gerilimler olur. Ama bu sahne herhalde psikologlar, psikiyatrlar, sosyal psikologlar, tüm sosyal bilimciler açısından inanılmaz bir örnek olay. Bir laboratuvar çalışması gibi bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bütün aktörleriyle değil mi aslında? Bütün aktörleriyle tabii. Yani birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, kürsü falan. Yani çünkü kolay kolay karşılaşılan bir şey değil. Gösteri toplumu diyorlar ya işte bu meşhur Fransa'da 1960'larda türeyen önemli bir ekol. Doğrusu gösteri toplumunun ilginç göstergelerinden bir tanesiydi dünkü de. Evet, seyrettim. Önceki günkü. Şimdi burada aslında gerçekten bayağı çalışma yapılabilecek veri bırakıyan bir an, sahne. Mesela 4-5 gün önce Obama'nın Beyaz Saray muhabirleriyle ve de aktörlerle bir yolu oldu. Onu hatırlıyor musunuz? Yani bir gazeteci ya da aktör bayağı da sert, yani böyle dalga geçerek ve sert dedi ki, yani Guantanamo sen kapatacaktın, ne oldu? Guantanamo'yu, evet. Guantanamo'yu şey. O böyle, onu bir şekilde, yani Obama'nın özgüveni, ki zor durumda bırakan bir soruydu, kahkahalarla ortalığı yumuşattı, geçişti falan. Şimdi burada özensizlik ve tahammülsüzlük var. Şimdi bir tane özensizlik yapan adam var. Bir tane de asabı bozuk bir adam var. Şimdi bunların aslında araları eskiden kötüyken son zamanda da iyi oldu. Şimdi özensizlik yapan adam olayımızda geçmiş Türkiye'nin temsilcisi, geçmiş Türkiye'nin sahibinin sesi. Asabı bozuk adam da yeni Türkiye'nin sahibi. Evet, Metin Feyzoğlu'ndan bahsediyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, profesör. Öyle, öteki de Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani şimdi özensizlik yapan adam var, asabı bozuk adam var. Ve bunların araları kötüyken araları iyileşmiş. Şöyle baktım şeye, Ocak ayının başında Dolmabahçe'de bayağı bir saat baş başa görüşmüşler. Öyle mi? Ocak 2014'te. Evet. 2014'te 17 Aralık'tan kısa bir süre sonra. Sonra bu sempati devam ediyor. Şimdi burada sormamız gereken soru, bu araları kötü adam, kötü adamların arası neden iyileşiyordu? Neden iyiydi? Şimdi Gezi direnişi sırasında da bir gerilim vardı ikisinin arasında. Tabii, da. Yani benim söylediğim 17 Aralık'tan sonra. 17 Aralık'tan sonra. Yani soru burada, bu adamların, iki adamın arası neden iyiydi son dönemde? İkinci soru da, adamın neden asabı bozuk? Evet, şimdi birinci soruyla da benim ufak bir, biraz önce zaten Can'la konuştuğumuz, hatta Selahattin'e de laf attığımız bir durum vardı teknik masada. O da ilk bu videosuna bakıldığı zaman, internet üzerinde dolaşan videolarında, bu Danıştay'daki salonu terk etme protokolün dağıtılması olayında, öncesinde bunun, Danıştay toplantısının öncesinde Başbakan'la Metin Feyzoğlu arasında, Barolar Birliği Başkanı arasında gayet yakın, kısa ama çok samimi, gülümseyerek yapılmış bir el sıkışma, tokalaşma ve kısa bir görüşme var. Orada problem görünmüyor. Şimdi. Yani ben protokol gereği olarak görmüyorum. Ara protokol iyi. Protokol gereği değil o. Değil mi? Mesela onu size yanıtlayacağız. Protokolde daha önceki sahnede hani futbolda yavaşlatılmış gösterme. Evet. Gösterme. Şimdi daha önceki sahnede birbirlerine ellerin ucuyla tokalaşıyor Kılıçdaroğlu ile Erdoğan. Evet, ve çok ayrı, tamam, paralel yani bir kainatta otururlar gibi. Evet, birbirlerine, yani yüzüne bakmıyor, karşıya bakıyorlar. Ondan sonra ama hikayenin başlangıcı 17 ve 25 Aralık. Yani adamın asabının bozukluğu ve daha önce Gezi'de, daha önceki şeyde çok araları bozuk iki kişinin, özensizlik sahibi adamla araların iyiye geçmesi, işte Ocak Dolmabahçe görüşmesi, daha sonra aynı adamın Metin Feyzoğlu'nun Adalet Bakanı ile defalarca görüşmesi, İlker Başbuğ'un salıverilmesi meselesi, Ergenekon ve Baylaz davalarının da salıvermelerinin içeriğinin, o yasanın içeriğini konuşulması gündemde, onlar var. Dolayısıyla burada sorunun cevabı, adamın asabının bozuk olması 17 ve 25 Aralık soruşturmaları. Özensizlik içerisindeki Feyzoğlu'nun, yani bir saati aşkın konuşma yapması vesaire, Feyzoğlu'nun başbakanla arasının iyi olması gene sebebi hikmeti 17 ve 25 Aralık soruşturmaları sonucunda bütün bu sürecin paralel devlet, yargıdaki paralel devleti yıkılması ve Ergenekon ve Balyoz ve benzeri davalardaki sürecin faturasının paralel yargıya çıkarılması, bu iki kesimi ballı lokma tatlısı noktasına getirdi. Doğu Perinçek bile isterse hükümette çalışmaya hazırız dedi. Evet. Diğer gazeteciler. Şimdi asabın bozukluğu bu. Ve ikisinin bu yani ittifakların değişmesi, çatışma alanlarında bulunan ittifakların yer değiştirmesi, dostlar düşman, düşmanlar dost olması. Ama daha konuşmadan önce hala aralarından su sızmıyor diyebiliriz. Sızmıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani aslında özensiz davranmasa bu şey devam edecek. Ama adamın asabı o kadar bozuk ki. Yani çok her hafta bir olay çıkarıyor. Evet. Yani dolayısıyla tahammül süzlük sınırlarda en ufak bir şeye tahammül edemiyor. Şimdi bu anlamda vahim bir başbakanla vahim bir kişilik portresiyle karşı karşıyayız. Her hafta bir olay çıkartıyor. Türkiye bu anla büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bunun temel nedeni hesabı sorulmamış suçlarla yaşıyorsunuz. Ne 17 Aralık ve 25 Aralık'tan bu yana size yöneltilen suçlar var. Ne yaparsanız yapın. Bu suçları ortadan kaldıramıyorsunuz. Çünkü aklanmamışsınız. Üstüne üstlük bütün engellemeler, hukuk dışılıklar, yasa tanımazlıklar, evet başarılı resim sonuçlarına, seçim sonuçlarına karşın bile suçları ortadan kaldıramıyorsunuz. Çünkü bağımsız yargıya gitmiyorsunuz ve yargıyı alt üst ettiniz ki dinlemeler mahkeme kararlarıyla olmuş. İşte sıfırlama kaseti denilen en son oğlunuza diyorsunuz ki 30 milyon avroyu da dilinle al. Şimdi bunlar gerçekten ortadan kaldıramadığınız şeyler. İstediğiniz kadar %43'lük seçim başarısı elde edin. Hukuk sistemini, emniyet teşkilatını alt üst edin. Bunlar rahatsız ediyor sizi ve sizi tahammül ve bozulma, yapınızın, kişiliğinizin bozulmasına sebep ediyor. Dengenizi bozuyor, eziyor, bayağılaştırıyor. Çünkü bir suçüstü durum var ve bunu aydınlatmadınız. Başarılı seçim sonuçları, tüm engellemeler durumu ortadan kaldıramıyor. Teknoloji suçları muhafaza ediyor çünkü. Evet, bir de burada tabii bir husus daha var. Biraz önce de sizden önce iki kelimeyle konuşma fırsatımız olmuştu. O da diyor ki mesela yani Oğuz Atay'a da gönderme yaparak hiçbir ayrım dikkat, yani elit bir zümre Türk demeden, Kürt demeden, doğulu batılı demeden sürekli bir kibir sergilemişti. İşte dede babası Turan Feyzoğlu'ydu ve idamları onayladı vesaire diyor. Ve işte yalancılık ettiğini vesaire söylüyor birçok şey. Fakat bu durum şeyi açıklamaktan uzakta, azade kalıyor. Yani daha önce neden o zaman bunlar, bu konuşmayı yapmadan önce niye bunları söylememişti diye birdenbire patlamasını izah edemiyor yani. Öyle önemli bir şey var. Bütün bunları bilmeden konuşuyordu diye. Tabii bu bir nokta. Bir de Ahmet İnsel de Radikal 2'de dünkü çıkan pazar günkü şeyde yazmıştı. Yani Cumhurbaşkanlığına buradan da bir iki kelimeyle geçebiliriz belki. Cumhurbaşkanlığına aday olup olmadığını henüz açıklamadı başbakan. Fakat esas itibariyle üzerinde önemli bir şaibe de var. Hakkında soruşturma varken Cumhurbaşkanlığı nasıl gidecek meselesi de ayrı bir konu olarak karşımızda duruyor. Zaten bunu hep söylüyorduk yani bu sırtınızdaki bu küfelerle Cumhurbaşkanı olmaya ve durumu bu şekilde kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama o da yeterli değil. Sürekli paranoya yaratıyor. Çünkü Türkiye seçimde bir cumhurbaşkanı seçecek ama bugünkü anayasa çerçevesinde, anayasa çerçevesi içerisinde tek başına seçilenin yönetme şansı yok. Çünkü başbakan da seçimine geliyor. Ve bu çatışma mukadderat, onu herkes görüyor. Nitekim Afyon toplantısında ben önce beklentiler Erdoğan'ın adaylığını kesinleştireceği ve açıklayacağı doğrultusunda idi. Ama bunu açıklamadı. Çünkü pek çok, yani bunların yarattığı büyük bir yük var üzerinde. Yani Erdoğan'ın psikolojisini ben uzman değilim. Yani bir gazeteci gözüyle liderlere, bürokrasiye, kişileri, portreleri, hayatımda gözlemlediğim portreler üzerinden konuşabilirim. Ama mesela Kaan Arslanoğlu politik psikiyatri kitabının yazarı ki ben çok Türkçe'de tek kitap o. Ondan çok şey öğrendim o kitaptan. Yani bir şekilde Kaan Arslanoğlu ve benzeri uzmanların görüşlerine başvurmak, ağır ithamlar karşısında yönetme kabiliyeti ve bu portrenin, bu tepkilerin analizini herhalde politik psikiyatri, politik psikoloji üzerine çalışma yapan insanlar daha doğru yanıtlar verebilir. Ama Erdoğan'da gördüğümüz, biraz önce sizin işaret ettiğiniz, yani bir kompleks meselesi. Yani ben eskiden hakir görülüyordum dindarlar olarak. Türkiye'nin hakir görülen alanların içinde dindarlar vardı ve eski elitler, yani Feyzioğlu'nun dedesi ve benzer yapılar, kurumlar, kişiler beni eziyordu. Şimdi ben buranın sahibiyim. Beni ezemezsin. 12 yıl sonra, iktidarın 12. yılında hala bu kompleksten kurtulamadığını ve mağdur edebiyatı yapıyor, evet. Ama artık mağdur olabilecek durumu işte kalmamış, aslında mağduriyet yarattı. Evet, yani zaten tüm ne yaptı? Yani bütün mağdurlardan destek aldı. Mağduriyetlerin ortadan kalkması doğrultusunda işte demokratlar, ilericiler, sosyalistler, solcular, bütün mağduriyet alanlarının, Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca mağdurlarının desteğini de bu kapsamda almıştır iktidarın ilk yıllarında. Ve bu mağduriyet ortadan kalkmasına rağmen yani yeni mağduriyet alanlarını bizzat kendisi yaratmasına doğru yöneldiğinde hala bu kompleksler içerisinde yaşayan bir yapı ve bu fışkırabiliyor. Sizin sorunuza yanıt bu. İşler iyi giderken, yani ballı lokma tatlısı bir ittifak. Yani, evet, bu çok önemli bir nokta. Pardon, ben bir de bir alıntı daha yapayım müsaade ederseniz. Tabii. Bu Ahmet İnsel'in dünkü Radikal 2 Ekim'deki yazısından, rüşvet, irtikap ve ahlaki çürüme başlıklı yazısında Türkiye toplumu çok ciddi bir sınavdan geçiyor diyor. Birkaç ay sonra ilk kez Cumhurbaşkanı doğrudan referandumla seçilecek ve seçmenlerin takriben yarısı evinde çok yüklü miktarda para tutan ve oğluyla yaptığı paraları sıfırla konuşması kamuya mal olmuş bir kişiye aday olursa oy verecek. Bu davranış işte türlü çeşit sosyolojik değerlendirmeyle izah edilebilir. Siyasal alternatifsizlik, işte kimlik siyasetinin bir kimlik savaşına dönüştüğü ortamlarda savaşın reflekslerinin diğer değerlendirmelerin üzerine örttüğü öne sürülebilir. Hepsi doğru ama Türkiye toplumunun takriben yarısının rüşvet ve irtikap yanında güç ve yetki suistimali yaptığı konusunda güçlü karineler olan bir kişiye devletin en üst makamına yerleşmesi için eli titremeden oy verecek olmasının esas izahı toplumsal çürüme halidir diyor. Ve yani bunun pek örneğini de bulmak kolay değil. Evinde çok yüklü miktarlarda para sakladığı konusunda kuvvetli karineler olan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi olağan bir gelişme olmayacaktır. Bunu olması gereken olağan bir gelişme olarak sunmak, değerlendirme çabasında olanlarsa alınlarında bu ahlaki şaibeli duruma, çürüme haline peştemal tutuyor olmanın karasıyla yaşayacaklardır diye bitirmiş yazısını. Bu önemli bir nokta. Yani sadece başbakanı ya da onun muhalefetini eleştirmek yeterli değil. Bir de dönüp toplumsal duruma da bakıp bir öz eleştiri, tırnak içinde tabir caizse bir öz eleştiri yapılmasını da gerekli kılıyor tabii ahlaki çürüme olarak. Zaten bu konum yani bir dindar insan pozisyonuna da işaret etmiyor. Yani o ahlaki çürüme ve yani son dönemdeki pozisyon mesela, yani tahammülsüzlük, bunların en önemli özelliği Ankara'da dindar siyasetçinin, nitekim Bülent Arınç, Abdullah Gül gibi siyasetçiler bunu çok telaffuz ettiler. Yani dini dindarlığın getirdiği tevekkül bize sabır yaratmıştır. Ve kan içtik. Evet, mütedeyyin olmak da bu demek. Mütedeyyin olma, bir evet. İncelmeyi. Yani şimdi bunun pek fazla Erdoğan'a uğradığını söylemek mümkün değil. Hele hele son zamanlarda. Hatırlayın, 2002'den beri program yapıyoruz. Yani Türkiye'nin eski sahipleri pozisyondaki kurumlar ve kişiler başbakana, bakanlara ile olan protokol şeylerinden çıkanlar, yani pek çok hakir görülen davranışla karşı karşıya kaldılar. Ve bunlar bunu sabırla şey yaptılar. Şimdi bu tahammülsüzlük aslında kendine hakim olamama durumu Erdoğan'da başından beri var olan kişilik özellikleriydi ki hatırladığım kadarıyla Yener Süsoy'la Cumhurbaşkanı Gül'ün geçmişte yaptığı bir röportajda evet. Başbakanın çok fazla ayağına bastığını, kolunu tuttuğunu, çeşitli görüşmelerde engellemeye çalıştığını söylemiştir ve benzer şeyler AKP çevrelerinden de duyduğumuz hususlardır. Evet, ama burada temel ağırlık yolsuzluklardan aklanamamaktır. Yani mesele bu, bütün bu tahammülsüzlük bundan kaynaklanmaktadır. Çünkü siz aklanmadan bir yolculuğa çıkarıyorsunuz ve bu yolculuğa çıkarken de durumu kontrol etmek durumundasınız. Kendi durumunuzu. Bunu kontrol etme mekanizmasını da yaratamamışsınız. Yani bir başkanlık rejimi, onun için yasalar çıkartıyorsunuz. İşte geçici bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve adaylığınızı da bir türlü açıklayamıyorsunuz. Çünkü gittiğinizde oradan inmek istemiyorsunuz. İnme ihtimali olduğu takdirde de size bu tahammülsüzlükleri, paranoyaları, yönetememe bozukluklarını ve cinnet hallerini karşınıza çıkarıyor. Temelde bu meseleye ilişkin analiz etmek, dediğim gibi, daha çok politik psikiyatrinin konusu, psikolojinin konusu. Ama mesela diyor ki Kaan Aslanoğlu, psikopati çok ağır boyutta değilse ve başka bazı görece olumlu kişilik özellikleriyle birleşmişse, bu tür kişiler siyasi aranının vazgeçilmez unsurları olurlar diyor. Ayrıca kişilik bozukluğu, aşırı tepkisellik, yasalara, kurallara uymada güçlük, saldırganlık, sorumsuzluk, suçu eğilim, aşırı ben merkezcilik gibi belirtilerle kendini gösteren bir aşırı kişilik tablosu, bir kişilik, siyasi kişilik bozukluğudur. Dediğim gibi, yani bu sahne, bu tablo çok tartışmaya, çalışmaya imkan veren bir veri seti bırakıyor bu alanda çalışacak insanlar için. Ama yani ortada bir hala Türkiye'nin bulunduğu konum var. Bir MİT yasası geçti. İşte geçen yasalar, internet yasaları, Anayasa Mahkemesi, işte hakimler, savcılar, ama MİT yasası da hala baroların, muhalefet partilerinin Anayasa Mahkemesi'ne iptal için henüz başvurmadığını görüyoruz. Evet. Bu bizim zindan edecek, ben defalarca bunu gündeme getiriyorum. Yani çok titizlikle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dosyasının hazırlanması ve bir an evvel Anayasa Mahkemesi'nde bu iptal için sunulması gerekiyor. Türkiye bu yasayla hani biz çok bugün normalde rutinde yaptığımız işleri yapamaz duruma gelebiliriz. Ben genelde kamuoyunda bir şey görüyorum bu konuda. Yani parklar ve bahçeler yönetmeliği değişmedi. Evet. Saldırım yani... yönetmeliği değişmedi. MİT yasası değişti ve bu MİT yasası zindan edebilecek bir yasa. Evet. Ve bu muhaleti ruhiye ile birlikte birleştiğinde neler olabileceğini düşünemiyorum. Evet, iç ve dış politika açısından da ilginç evet. bir analiz yapmıştı aslında dün gene Radikal'de, ama Radikal 2 dediği bu sefer Radikal Pazar'da Cengiz Çandar'ın iki Tayyip Erdoğan Davos'tan Danıştay'a başlıklı yazısında ilginç bir noktaya da değiniyor. Yani bir kere çok sinirlenen başbakan oturduğu yerden ayağa kalkarak 25 dakika başkan konuşuyor demiş Danıştay Başkanı'nı kastedip. Bir saat sen konuşuyorsun, edepsizlik yapıyorsun, yeter artık. Söylediklerin baştan aşağı yalan vesaire sözleri ve ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e dönerek dinlemek zorunda değiliz dedikten sonra konferans salonunu terk etmesini dikkatle not almalıyız. Sözün bittiği yer olmalı diyor böyle bir diyalog şeyin cevabıyla da beraber Metin Feyzoğlu'nun ben edepsizlik yapmadım neyi yanlış konuşuyorum ki Sayın Başbakanım dedikten sonra. Bu nasıl bir dil ve üslup diyor yani Metin Feyzoğlu'na öyle bir törende yerinden kalkıp çıkışmasının yanı sıra ne hakla sen diye tekil şahıs zamiriyle hitap ediyor. Tüm ülkeyi babasının çiftliği gibi ülkenin tüm insanlarını da kendi tebası gibi görme eğilimindeki bir padişah edasının ve psikolojisinin yansıması bu diyor bir. İkincisi de ev sahibinin kendisi olmadığı, kurallarını koymaya hakkı bulunmadığı bir törende kimin ne kadar konuşması gerektiğini de Cumhurbaşkanı'nın yanında ayağa kalkarak kendi belirlemeye kalkışıyor. Yani Cumhurbaşkanı olmak isteyen kişinin böyle bir psikolojiye sahip olması, öfke kontrolü yapamaması tüm bunlar çok uyarıcı olmalı diyor herkes için. En başta bu ülkenin yurttaşları ve seçmenleri için. Bir de sonunda da şey diyor yani aynı Türkiye değil Davos'tan sonrasının aynı Tayyip Erdoğan'da değil. Çünkü Peres'e dönüp siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz demiş olan ahlaki üstünlüğe sahip bir Tayyip Erdoğan da yok ortada diyor. Roboski'de 34 çocuk öldürdükten sonra 10 Aralık 2010'da yanlış emri verenin Necdet Özel olduğunun ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı, Gezi olaylarında öldürülen çocuklara yönelik hiçbir insani tepki vermediği, hatta Berkin Elvan'ın acılı annesini cenazeden bir gün sonra seçim meydanlarında yol atmış olduğu için yok ortada. Yani önce Davos 2009 bir trajedi sahnesi idiyse Danıştay toplantısı 2014'te kesinlikle bir komedi sahnesiydi diye Marx'a da gönderme yaparak 18 Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'ine gönderme yapıyor. Evet böyle de bir şey var yani analiz de var. Evet bu analizlere devam edilecek anladığım kadarıyla. Çünkü gerçekten vahim ve sıkıntılı bir tabloydu Türkiye karşı karşıya. Bu tablonun baş aktörü konumundaki lider Erdoğan'ın da durumu, haleti ruhiyeti çok parlak gözükmüyor ve bu da her gün, her hafta her şeyi sirayet ediyor. Ama onun dışında gerçekten bir cumhurbaşkanlığı sürecinin ve bu süreç içerisinde çıkan yasalara karşı daha duyarlı olması. Yani bir MİT yasası ile ilişkin ana muhalefetin, diğer yani MHP'nin, BDP'nin, CHP'nin bırakın illerde merkezde bile yani tutun bir panel düzenleyin, bir salon toplantısı düzenleyin. Mecliste bunlar bile yapılmıyor. Bile hiç konuşma. Mitingi falan bırakın yani. Mitingi falan unuttum yani. Evet. Peki şeye ne diyorsunuz bu söz muhalefete gelmişken Kılıçdaroğlu'nun da bütün bu protokolü alt üst eden gelişmeden sonra kendisinin de kalkıp gitmesini? Ya bence şimdi böyle bir tablo ve karşılaşmamış olmamak, bilmemek ve özgüven yoksunluğu ve soğukkanlı olamama pek çok insanı sürü hareketine sevk etti. Yani orada ne Cumhurbaşkanı'nın çıkması gerekiyor, ne Genelkurmay Başkanı'nın, ne de ana muhalefet liderinin. Evet ama hepsi başbakan çıkmış da tıpış tıpış. Yani orada çok böyle bilince çıkmış bir davranış yoktu. Yani omurilik ya da beyincik yönetiyordu muhtemelen o esnada. Yani çünkü çok karşılaşılan bir tablo değil. Yani bu aslında Kılıçdaroğlu açısından ve Cumhurbaşkanı açısından da kayıp bir şeydir yani. Evet, Kılıçdaroğlu. Özgüvenin ve soğukkanlığını korursan orada ki o gitsin dersin, siz devam edersiniz. Danıştay'ın programı devam eder. Plaketler yani, verilir. Plaketler olur. Sonra çıkarsın. Normali işte böylesine tuşların altında atlanmamış, ezilmiş bir başbakan bekler. Çıkışta der ki bu yanlış bir şey. Yani özensiz bir konuşma. Yalan, yanlış. Burada yaptığı şeydir filan. şey yaparsınız. Feyzoğlu gerçekten özensiz bir tutum izliyor. Ama yani oradan birebir diyaloğa girmek edepsiz, seninle aşağı falan, bu aslında sonuçta Erdoğan'ın geldiği duruma işaret ediyor. Bu da ilk değil. Yani. Evet, yönetme yani kapasitesini değil, yitirmiş olduğu kabiliyeti gösteriyor yani. Ama öbürlerinin de yani onun peşine tıkılıp gitmesi onların da... Aynen, onu söyleyecektim ben de işte. Yani Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu da yönetme kabiliyetini yitirmiş görünüyor diyor. Ve kendisinin de siyasi bir durumda tavır alma kabiliyetinden de şüphe duyuran bir durum vardı. Bakın, şeyle birleştirdiğim şimdi aklıma geldi. Mansur Yavaş'la seçim gecesi yaparken bozkurt işareti yaptı Kılıçdaroğlu. Hatırlayın ya. Şimdi yani durum Türkiye büyük bir sıkıntı içinde. Yani bu inanılmaz bir tablo. Yani inanılmaz bir sahneydi bu ve buradan çok şey çıkarıyor. Türkiye'yi farklı yani çok ciddi okumak için imkan veren bir sahne bu. Dolayısıyla muhalefeti anlamanız açısından Cumhurbaşkanı'nın, yani bir Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın yani bu pozisyonu, bu gelgitler gerçekten vahim bir duruma işaret ediyor ve oradaki bütün tablo, yani aslında bir açıdan, ben pek çok açıdan yani olsam öyle durumlarda öbür tarafa da bakarım. Yani arka tarafa insanlar nasıl tepki gösteriyor. Gerçekten unutulmaz bir sahneydi. Ama unutulmaz sahne Türkiye'nin demokrasisinin ve siyasetin nasıl bir eşikte bulunduğu açısından da unutulmaz bir geleceği beklediğimizi gösteriyor. Eğer demokrasi ve demokrasiden yana güçlerin bence durumu da ayrıca bir kötüye işaret ediyor. Evet, vallahi çok endişeyle izliyoruz. Ama bu MİT yasası çok önemli. Evet. Şu anda bakın, Anayasa Mahkemesi'ne iki kez başvuruda bulunduydu HSYK için. Hatta yetersiz oldu, geri gitti, geri geldi. Şu anda dosyaların üstünden galiba 27 Nisan mıydı kabulü, Cumhurbaşkanı kabulü, 17 Nisan mıydı, neyse 27 Nisan, üzerinden 20 güne yakın vakit geçiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kapısının önünde başvuran yok. Evet, bu kabulleniyor muyuz biz bu MİT yasasını? Eğer bozkurt işareti yapmayacaksak ya da Rabia işareti, o zaman kabullenmiyoruz. O zaman sadece Metin Feyzoğlu bunlarla uğraşması gerekiyor, baroların. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.